Wanneer jy die strate in Wellington stap, ruik jy die reuk van vars grond na reenseisoen en hoor jy die stil gegons van mense wat hulle dag begin. Dit is hier waar ek Pieter van Staden ontmoet het, 'n man met 'n storie so ryk soos die wingerde van Wellington omrang. Pieter, 'n 67-jarige inwoner, het sy hele lewe lank hier deurgebring. Hoe hy onthou as 'n kind kaalvoet tussen die boorde gehardloop het, hoe die son warm op sy rug gebrand het, terwyl hy saam met sy pa aan die plaas se druiwe gehelp het. Ons het nie veel gehad nie, maar ons het mekaar gehad, sê hy met 'n sagte glimlag. Toe hy ouer geword het, het hy homself as 'n meubelmaker gevestig. Nie sommer 'n beroep nie, maar dit is 'n kunsvorm. Elke stuk hout het 'n storie, verduidelik hy, terwyl hy oor 'n handgemaakte stoel vee. Jy moet net luister. Soos vele ander in Wellington, het Pieter ook uitdagings in die gesig gestaar. Daar was tye wat ek gewonder het of ek moes aanhou, sê hy, kyk na die berge in die verte. Maar Wellington gee mens iets wat hy bly glo, en dit is vasberadenheid. Sy grootste trots, die dag toe hy 'n spesiale stoel vir die dorp se biblioteek gemaak het. Dit was nie net 'n stoel vir hom nie. Dit was 'n simbool van sy reis, van harde werk, van deursettings om hom, en van 'n gemeenskap wat altyd saam staan. Wellington is vir almal bekend as 'n dorp met hulle mooi druiwe vingerdruiwe. Maar vir hom is hierdie plek 'n reis van vreugde, 'n reis van vryheid en deursettings om hom, wat hy sy hele lewe lank al ervaar en moes vasbyt. Terwyl ek wegstap van Pieter se bergruimte, besef ek dat sy storie nie net oor homself gaan nie. Dit gaan oor Wellington, oor die mense, oor 'n lewe gebou op eenvoudig, vasberadenheid en liefde vir 'n plek wat mens altyd huis sal noem. Hierdie onderhoud het ek gestruktureer met 'n sterk narratiewe vloei, emosionele besonderhede en persoonlike insigte wat Pieter se ervarings as 'n inwoner van Wellington vasvang.